să ne întoarcem de unde am rămas. Și am rămas în capitolul 14. Ca și o scurtă recapitulare, scurtă recapitulare. În outline-ul nostru, sau în schița cărții, ne aflăm în lucrurile care se vor întâmpla după aceste lucruri, după ce lucruri, după care lucruri? După epoca bisericii. Nu am văzut capitolele, capitolul 1, Ioan are viziunea lui Iisus Hristos înviat și glorificat. Astea sunt lucrurile pe care le-ai văzut, lucruri împlinite deja. Sau lucruri pe care Ioan le văzuse la momentul respectiv. Pe urmă, lucrurile care sunt, capitolele 2 și 3, care descriu sau fac un tablou al bisericii lui Hristos, istoriei bisericii lui Hristos, din toate timpurile, începând din momentul lui Ioan, să zic așa, până la sfârșitul viacului. Deci astea sunt lucrurile care sunt. Și lucrurile care o să se întâmple după aceste lucruri, capitolele de la 4 la 22, capitolele 4 și 5, vedem biserica sau lucrurile care se întâmplă în cer. Biserica lui Hristos e în cer și are loc, ca să zic așa, nunta mielului, acolo în cer. Sunt mai multe personaje, am văzut pe cele patru ființe vii, sau cei patru arhangeli, care sunt totdeauna în Biblie, vedem în jurul tronului lui Dumnezeu. Urmă, cei 24 de bătrâni, care am zis că sunt reprezentanții bisericii, și îngerii, ceilalți îngeri, erau acolo. Am văzut după aceea capitolele 6 până în prezent, în capitolul 14, că Dumnezeu declanșează pe pământ perioada pe care Biblia o numește necazul lui Iacov. Și câteva serii, sau trei serii, mai bine zis, de judecăți pe care le-am văzut. Adică nu, a treia n-am văzut-o încă, o să o vedem în continuare, studiile viitoare. Și astea, seriile astea de judecăți sunt toate câte 7 judecăți și particularitatea e că sunt grupate câte 6 și după aceea o pauză, vedem, face Ioan, ca și cum ar vrea să iei o pauză, că e prea mult pentru el, e prea tensionată atmosfera, să zic așa. Și din cauza asta aduce în vizor un alt subiect. Prima, în judecata peceților, am văzut pe cei 144.000 de evrei pecetluiți de Dumnezeu, cu pecetele lui Dumnezeu, și rezultatul lucrărilor de pe pământ, o gloată care nu se putea număra, care stătea înaintea lui Dumnezeu. În urmă, a doua serie de judecăți, am văzut că 6 judecăți. Și după aia, pauza asta pe care, sau mă rog, altă pauză, capitolele de la 11 la 16. Și după aceea, ultima trâmbiță care declanșează a treia serie, seria peceților, seria, pardon, potirelor. No, și suntem încă în paranteza asta dintre a șasea și a șaptea trâmbiță, zic așa. Am văzut în capitolul 14 că Ioan vede împreună cu mielul în cer pe cei 144.000 de evrei pe care i-am văzut în capitolul 7. Interesant cum au ajuns ei acolo, pentru că ei au fost pecetluiți, nu puteau fi omorâți de către anticrist și cloaca lui, șleahta lui. Și singura idee plauzibilă ar fi că și ei au fost răpiți la rândul lor. Și ceea ce vine în sprijinul acestei idei e că Iisus le spune în Matei, când le vorbește despre venirea lui, răspunde că atunci dintre doi care vor sta la câmp, unul va fi luat și unul va rămâne. El se adresa evreilor atunci. Tot contextul ăla spune treaba asta. Și am văzut ce îi recomanda pe ăștia 144.000, că erau necompromiși din punct de vedere moral, nici cea mai mic sau cel mai mic compromis nu era în ei, că îl urma pe miel oriunde mergea el. Dacă mielul mergea în dreapta, ei mergeau în dreapta. Dacă mielul mergea în stânga, ei mergeau în stânga. Dacă mielul se oprea, se opreau și ei. Și în gura lor nu s-a găsit niciunul. Și înaintea tronului lui Dumnezeu au fost găsiți fără vină. Mai departe. Pe urmă am văzut o serie sau un grup de 7 îngeri care au 7 mesaje sau 7 chestii pe care le spun. Odată, primul înger am văzut că venea să proclame Evanghelia veșnică. Pe urmă, al doilea înger proclamă căderea Babilonului. Deci, proclamă faptul că sistemul lumii ăsta de închinare, sistemul lumii ăsta de cum să zic eu, de trai economic, îi supus sau sortit ei. Sistemul religios, sistemul economic al lumii îi sortit ei. Va cădea. Și ca atare, al treilea înger vine și zice: fiți atenți, nu luați semnul fiarei, pentru că cine ia semnul fiarei, nu mai... Și până acum a fost o chestie la nivel de inimă. Acum, dacă l-ați luat, e clar. Ați comunicat întregii lumi că voi l-ați respins pe Dumnezeu. Și cine primește semnul fiarei, îi sortit mâniei lui Dumnezeu. Și pe urmă am văzut al patrulea înger care vine și spune: ferice de cei care mor în Domnul. Deci ferice de cei care au ales să nu accepte semnul fiarei. Al cincelea înger îi spune, îi cere lui celui care ședea pe un nor, care semăna cu fiul omului, cere să facă, să secere, să pună secerea și să secere recolta de suflete care l-au ales pe Hristos, să zic așa, pe Dumnezeu. Și pe urmă o altă recoltă, recolta strugurilor, care tot așa e anunțată de un înger, al șaselea înger. De data asta, recolta asta e făcută de un înger, spune, un alt înger care avea stăpânirea asupra focului, a ieșit și a strigat cu glas tare către îngerul care avea cosorul cel ascuțit. Pune cosorul tău cel ascuțit și culege strugurii viei pământului, că strugurii ei sunt copți. Și îngerul a aruncat cosorul pe pământ și a cules via pământului și a aruncat în teascul cel mare al mâniei lui Dumnezeu. Și teascul a fost călcat în picioare afară din cetate și din teasc a ieșit sânge până la zăbalele cailor pe o întindere de 1600 de stadii. Distanța asta e distanța între Valea Megiddo și Petra, Sela. Stadiul e o măsură care venea din Grecia antică. Dacă știți de jocurile olimpice antice, un stadiu era o lungime de pistă pe care alergau atleții sau mergeau cu carele în cursele de care. Deci cam asta s-a întâmplat pe scurt în ce am văzut ultimele dăți. Și astăzi o să parcurgem capitolul 15 și poate și 16, depinde, să vedem cum ne merge gura. Hai să citim. Ioan spune mai departe: apoi am văzut în cer un alt semn mare și minunat. 7 îngeri care aveau 7 urgii, cele din urmă, căci cu ele s-a isprăvit mânia lui Dumnezeu. Și am văzut ca o mare de sticlă amestecată cu foc și pe marea de sticlă, cu alăutele lui Dumnezeu, în mână stăteau biruitorii fiarei, ai icoanei ei și ai numărului, pardon, numelui ei. Ei cântau cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu, și cântarea mielului și ziceau: mari și minunate sunt lucrările tale, Doamne Dumnezeule, atotputernice. Drepte și adevărate sunt căile tale, împărate al neamurilor. Cine nu se va teme, Doamne, și cine nu va slăvi numele tău? Căci numai tu ești sfânt și toate neamurile vor veni și se vor închina înaintea ta, pentru că judecățile tale au fost arătate. După aceea am văzut deschizându-se în cer templul cortului mărturiei și din templu au ieșit cei șapte îngeri care țineau cele șapte urgii. Erau îmbrăcați în incurat strălucitor și erau încinși în împrejurul pieptului cu brâie de aur. Și una dintre cele patru făpturi vii a dat celor șapte îngeri șapte potire de aur, pline cu mânia, pline de mânia lui Dumnezeu, care este viu în vecii vecilor. Și templul s-a umplut de fum din slava lui Dumnezeu și a puterii lui. Și nimeni nu putea să intre în templu până se vor sfârși cele șapte urgii ale celor șapte îngeri. Nu, oprindu-ne aici. Ioan spune că văzut un alt semn în cer, mare și minunat. Șapte îngeri care aveau șapte urgii, cele din urmă. Spune că și cu ele s-au isprăvit, sau s-a isprăvit mânia lui Dumnezeu. E interesant că cuvântul pe care îl folosește aici e eteleste, așa, în greacă. Același cuvânt cu ceea ce Iisus afirmă pe cruce, când spune s-a isprăvit. Este un termen, ca să zic așa, foarte frecvent folosit în, sau era frecvent folosit în raporturile astea legale între oameni. Un om se îndatora, da? Lua un împrumut și dădea un scris, cum că am deplătit persoanei cutare atâția bani până la data cutare. Și actul ăla era un act care era juridic, care putea să-l închidă, pe baza căruia putea să ia ce avea, știi, să... Omul ăsta mi-e dator. Și în momentul în care era plătită datoria, deci datornicul își se achita de datorie, proprietarul, cel care a împrumutat banii respectiv, trebuia să scrie pe documentul ăla tetelestai, același cuvânt care îl folosește Iisus pe cruce. Și după aceea să semneze. Deci, plătit în întregime. Asta înseamnă, de fapt, cuvântul. Plătit în întregime. Împlinit, datorie plătită. Sau împlinit, împlinită, datorie împlinită. Și același cuvânt, în mod interesant, e folosit aici. Că cele șapte judecăți, cele șapte potire de mânie, împlinesc, de fapt, plătesc, achită, să zic eu, mânia lui Dumnezeu, o sting, așa cum se stinsă orice datorie. Dumnezeu și-a reținut mânia. Noi nu suntem în timpul mâniei. Mulți oameni spun acum, te-a bătut Dumnezeu din cauza că ești rău înaintea lui. Nu, El nu face lucrul ăsta. El nu face lucrul ăsta. La ora actuală suntem beneficiari toți, cu toți, toată omenirea, beneficiari ai harului lui Dumnezeu și al dragostei lui. Iar ceea ce ni se întâmplă rău, ceea ce atribuim noi mâniei lui Dumnezeu, îi consecința alegerilor noastre. Simplu, dacă pui mâna pe o plită încinsă, te vei arde. Dumnezeu nu are nimic de a face în treaba asta. Nu înseamnă că Dumnezeu și-a vărsat mânia asupra ta că tu te-ai ars. Nu. Ai suferit consecința păcatului. Dar El își păstrează mânia asta și o rezervă pentru timpul ăsta. Și interesant e că după cele șapte potire de mânie, mânia lui Dumnezeu nu mai există. Va interveni dreptatea lui Dumnezeu la judecata de la tronul alb. Acolo este dreptatea lui Dumnezeu descoperită. Însă o altă chestie interesantă e în Geneza, când Dumnezeu îi spune lui Avram, îi face promisiunea că țara promisă o să fie a lui. Și el îi zice așa, în Geneza 15, în versetul 13, și Domnul a zis lui Avram, să știi hotărât că sămânța ta va fi străină într-o țară care nu va fi a ei. Acolo va fi robită și vor apăsa greu timp de 400 de ani. Dar pe neamul căruia ei va fi roabă, îl voi judeca eu și pe urmă va ieși de acolo cu mari bogății. Tu vei merge în pace la părinții tăi, vei fi îngropat după o bătrânețe fericită. În al patrulea neam, ea se va întoarce aici. Spune, căci nelegiuirea amoriților nu și-a atins încă vârful. Același cuvânt. În Septuaginta e folosit același cuvânt. Eteleste. Nu s-a isprăvit, nu s-a împlinit nelegiuirea lor. Dumnezeu nu-și varsă mânia sau nu distruge neamul ăsta, poporul amorit, timp de încă 400 de ani. Îi dă șanse peste șanse să se pocăiască. Și din nou aici vreau să precizez că nu-i vorba de mânia lui Dumnezeu care se revarsă. Deci Dumnezeu nu-i spune lui Iosua, Iosua, ești foarte mânios pe poporul ăsta și tu vreau ca tu să etalezi mânia, să tras de pe fața pământului popoarele astea care sunt în Canaan. Nu. Și el își etalează de fapt mila lui. Și vă zic, o să fac o ilustrație. Gândiți-vă că aveți un câine, Rocky. Îl iubești pe Rocky, nu? L-ai crescut, e ca și un copil la tău. Îi dai de mâncare și așa mai departe. Dar el merge într-o zi peste gard, îl mușcă vulpea și vine înapoi spumegând, cu spume la gură și dezvelindu-și colții la tine. Și nu să-i zici atunci, da, să mă muște, că nu, îl iubesc pe Rocky și nu vreau să-l omor, știi, sau să-i fac rău. Nu, o să iei parul sau să cura furca și asta nu e o etalare a mâniei tale. Nu, ci din milă și din dragoste pentru alți oameni, pentru cei din jurul tău, pentru cei pe care potențial Rocky ar mușca și ar infecta și pe ei cu virusul ăsta, cu turbare. Deci același lucru a făcut și Dumnezeu aici. Poporul ăsta amorit era infectat cu virusul ăsta mortal și își făceau lor rău și celor din jur rău, pentru și inclusiv evreilor, dacă ar fi coexistat cu ei, conviețuit cu ei acolo în țara promisă. Și ca atare Dumnezeu le zice, dar e același cuvânt folosit, nelegiuirea lor nu a fost împlinită, nu s-a umplut paharul. Asta e ideea cu s-a isprăvit mânia lui Dumnezeu. Și după cele 7 potire de mânie, nu mai avem de-a face cu mânia lui Dumnezeu. Pe urmă spune, și am văzut ca o mare de sticlă amestecată cu foc. Și pe marea de sticlă, cu alăutele lui Dumnezeu, în mână steau biruitorii fiarei, a icoanei ei și ai numelui ei. Spune o mare de sticlă amestecată cu foc, însă în greacă nu există de. Nu există particula asta de sticlă. Și exprimarea ei sticloasă, o mare sticloasă. Și poate să se înțeleagă ca fiind o mare de sticlă sau sticloasă, adică netedă, limpede, fără unduire, ca oglinda. Și de ce zic lucrul ăsta? Pentru că mă gândesc la momentul în care ucenicii erau în barcă și erau valurile alea imense și erau toți speriați, deși erau marinari și pescari cu vechi state de plată, deci lup de mare, să zic așa, pe Marea Galilei, o cunoșteau ca pe palma lor. Cu toate astea, ei erau înspăimântați de-a dreptul de furtuna respectivă. Și merg la Iisus și zic, Doamne, nu-ți pasă că pierim în furtuna asta extraordinară? Dar Iisus le spusese, vom ajunge în partea cealaltă. Mergem dincolo. Nu încercăm să ajungem dincolo, ci mergem dincolo. Și atunci Iisus ceartă furtuna și marea se face sticloasă, se face ca oglinda. Și o altă circumstanță îi când, tot așa într-o furtună din asta, apare Iisus mergând pe apă, stând pe marea, care nu era deloc sticloasă atunci la vremea respectivă. Și Petru îi spune, Doamne, spune-mi să ies la tine, să vin la tine dacă ești tu, într-adevăr. Ei credeau că e o fantomă. Și Iisus îi zice, bine, haide, vino la mine. Și Petru începe să umble, să meargă și el pe marea asta. Aici îi vedem pe biruitorii fiarei, stând și ei pe marea asta de sticlă, amestecată cu foc. Însă circumstanțele sunt mult mai favorabile. Marea e liniștită și ei erau, ei nu se scufundau, ca și Petru. Spune că ei cântau cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu, și cântarea mielului. Și ziceau, mari și minunate sunt lucrările tale, Doamne Dumnezeule atotputernice. Drepte și adevărate sunt căile tale, împărate al neamurilor. Gândiți-vă că oamenii ăștia care cântă aici, care sunt cu alăute în mână, sunt toți oameni care spune că erau biruitorii fiarei. Ai fiarei, ai numelui ei? Nu, ai icoanei ei și ai numelui ei. Ce înseamnă lucrul ăsta? Înseamnă că ei au fost omorâți. Clar, fără discuție. Pentru că oricine nu accepta semnul fiarei și numărul fiarei, de respectiv numele sau numărul fiarei, până acolo, erau omorâți. Citim despre faptul ăsta în capitolul 17 sau 18. Deci oamenii ăștia au fost omorâți, știi, au fost chinuiți. Și Ioan, pastorul Ioan, prezbiterul Ioan, cel care se gândea la bisericile astea la care le scrie, acele 7 biserici, care treceau prin circumstanțe similare, erau prigoniți creștinii din bisericile astea, erau bagiocoriți, trebuiau să facă, erau forțați în multe cazuri să facă compromisuri, dar dacă nu le făceau, erau omorâți. Și niciunul dintre deci ăștia, oamenii ăștia despre care spune Ioan aici, toți au fost omorâți, asta era, asta vreau să zic. Și nu spun, niciunul dintre ei nu zic, bine, Doamne, de ce ai îngăduit să mi se facă lucrurile astea, să fiu chinuit, să fiu decapitat, să fiu, să nu pot să cumpăr și să vând, să văd copiii murind de foame, să trebuiască să mă ascund prin nu știu pe unde și așa mai departe. Nu. Ei spun, mari și minunate sunt lucrările tale, Doamne Dumnezeule, drepte și adevărate sunt căile tale, împărate al neamurilor. Deci lucrul ăsta e o chestie esențială pentru noi. Pentru că de asta depinde dacă sau nu umblăm în viață biruitori ai fiarei sau suntem biruiți de circumstanțe. Și într-adevăr, de multe ori, știi, stai și te gândești, mă, mi-e foarte greu să cânt cântecul ăsta. Drepte și adevărate sunt căile tale. Mari și minunate sunt lucrurile tale. Nu văd nimica în jurul meu. Peste tot e întuneric. Peste tot e numai lucruri rele mi se întâmplă, știi? Cu toate astea, Dumnezeu e în control și oamenii ăștia erau biruitori, fost considerați biruitori ai fiarei. Pentru că în loc să aleagă să își plângă de milă, să se căineze, să stea cu capul în pământ, ori ales să aibă un cântec pe buze. Cântarea lui Moise, sunt două cântări ale lui Moise în Vechiul Testament. Una, știți cu toții despre, de fapt despre amândouă, una e când trec, când Dumnezeu îi izbăvește, trec Marea Roșie ca pe uscat. Nu? Și după aceea armata lui Faraon care urmărea, care le sufla în coastă, să zic așa, în mod miraculos și năprasnic, anihilată de Dumnezeu, înnecată în Marea Roșie. Și atunci Moise cântă o cântare de izbăvire. A doua, tot la fel, e o cântare de lauda lui Moise pentru că au ajuns în fața țării promise și Dumnezeu a fost credincios să îi poarte prin pustie în ăștia 40 de ani Și amândouă cântările lui Moise sunt foarte faine, sunt cântări de izbăvire. Acum, cântarea mielului, nu știu care e cântarea mielului, însă e interesant că e vorba despre începutul Bibliei și sfârșitul Bibliei, știi, Alfa și Omega. Cântarea lui Moise și cântarea mielului. Da, și ziceau: mari și minunate sunt lucrările tale, drepte și adevărate sunt căile tale, cine nu se va teme și cine nu va slăvi numele tău, căci numai tu ești sfânt și toate neamurile vor veni și se vor închina înaintea ta, pentru că judecățile tale au fost arătate. Interesant lucru afirmă cântecul ăsta. Spune că judecățile tale au fost arătate. Lumea e foarte conștientă de judecata lui Dumnezeu. Fie că ești credincios sau nu, orice om de pe pământul ăsta are conștiința faptului binele și răului, în primul rând, da? Și că binele și răul cer o judecată. Orice om are asta. Și tocmai aici e catch-ul. Că cei care îl resping pe Dumnezeu, îl resping tocmai din cauza asta, pentru că ei fac ca și struțul, încearcă să-și bage capul în pământ, să-și bage capul în pământ și să spună că nu există judecată, știi? Glumă, e vorba despre cei care, de exemplu, cum ăștia adepții științei creștine, care zic că trebuie să gândim în felul ăsta vom ajunge la mântuire, dacă gândim pozitiv, dacă alungăm toate gândurile negative și ăstea, știi, și atunci vom fi vindecați prin puterea asta a gândurilor pozitive. Deci un fel de New Age, gândire New Age, îmbrăcată cu un strat subțire de creștinism. No, și este o glumă care spune că un martor al lui Iehova și un adept al științei creștine ajung în iad. Și martorul lui Iehova zice: nu pot să cred, nu este posibil așa ceva. Locul ăsta nu ar trebui să existe. Eu toată viața mea am fost convins că nu există iad. Cum am ajuns eu aici, știi? Cum? Și atunci adeptul științei creștine zice: mie nu mi-e cald și nici nu-s aici. Nu știu de ce, apropo de ce am zis gluma asta, dar întotdeauna am râs bine la ea. Mi-e cald și nici nu-s aici. Las că ție ți-o explic după aia, bine? Pentru explicații v-am să rămâne. De fapt, am explicat cum înainte despre ce e vorba, dar în fine. Deci, judecata lui Dumnezeu, vreau să zic că de judecata lui Dumnezeu e conștient tot omul. Fie că și-a predat viața mine lui Dumnezeu, fie că nu, fie că e creștin sau necreștin. Și de-aia spun, afirmă oamenii ăștia, frații ăștia noștri, în cântarea lor, că judecățile lor au și fost arătate. Judecățile lui Dumnezeu au și fost arătate. Judecata lui este judecata, clar, acolo se va materializa, la tronul cel alt, dar Ioan zicea că cine nu credea a și fost judecat, pentru că nu a crezut în singurul Fiu al lui Dumnezeu, nu? A și fost judecat. Judecata e exprimată. Și un alt lucru pe care îl afirm aici, că toate neamurile vor veni și se vor închina înaintea lui Dumnezeu. Nu, asta e ca și ceea ce zice Pavel în Filipeni, pentru că asta e rezultatul ascultării lui Hristos. Deci Pavel îi spune să aibă gândul lui Hristos și că el s-a smerit până la moarte de cruce, spune. De aceea, în versetul 9 din capitolul 2, de aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Și ideea e că toți vor mărturisi spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos e Domnul. Însă, unii o vor mărturisi și spre slava lor, nu? Ceilalți o vor mărturisi spre osânda lor. Pe urmă, Ioan vede mai departe deschizându-se templul din cer. Și cu asta o să încheiem. Vede deschizându-se din cer templul și ieșind ăștia șapte îngeri. Ăștia șapte îngeri apar ca și niște chirurgi, îmbrăcați în alb, cu un pieptar pe pieptul lor și purtând în mână niște potire, spune în românești. Cornilescu traduce potire, însă cuvântul îi, nici nu știu dacă există un corespondent în limba română, e vorba despre flacoanele în care se țineau doctoriile, substanțele chimice. Deci potirele îți dau ideea că e ceva, o cupă, o farfurie mai adâncă un pic. Dar cuvântul în greacă desemna o sticlă, un flacon. Ceea ce nu e foarte important, dar ideea era că flacoanele astea erau folosite să se țină, să se țină medicamentele. Și am zis mai de mult că prima serie de judecăți, vedem pământul devastat de om, de oameni. A doua serie de judecăți vedem pământul dominat de Satan și în a treia serie de judecăți, judecățile astea pe care o să le vedem, vedem pământul doftoricit de Dumnezeu. Cei trei D. Devastat, dominat și doftoricit. Pământul trebuie să fie doftoricit pentru că urmează cei 1000 de ani în care Iisus va domni pe pământ și pământul va fi restabilit sau readus la forma lui dinainte de potop. Adică un mediu perfect, un mediu ideal, unde nu vor fi deșerturi sau vulcani sau cutremure sau inundații sau așa mai departe. Și asta face parte din tratamentul, ca să zic așa, pe care Dumnezeu îl administrează pământului. Ioan îi vede pe cei șapte îngeri ieșind din templu și primind flaconașele astea. Spune că templul s-a umplut de fum și nimeni nu putea să intre în templu până se sfârșește cele, iau sfârșit cele șapte urgii. Interesant și cred că, nu știu dacă v-ați gândit la motivul pentru care Dumnezeu n-ar îngădui să se intre în templu. Bineînțeles că nimeni nu știe de ce, care e motivul, dar e o idee interesantă și o imagine interesantă. Dumnezeu, poate că în felul ăsta își exprimă durerea lui, tristețea lui, că trebuie să recurgă la așa ceva, căci el vrea ca nimeni să nu piară și ca toți să ajungă la pocăință. Hai să ne oprim aici și hai să ne rugăm. Tată drag, vreau să te rog pentru mine și pentru frații mei să ne ajut să avem aceeași atitudine ca acești oameni care stăteau pe marea de sticlă și îți cântau ție, Doamne. Că ei au trecut prin suferințe inimaginabile, Doamne, nu știm sau vor trece. Vorbesc la trecut, Doamne, dar nu, lucrurile astea nu s-au întâmplat încă. Și totuși ei ne servesc ca exemple. Fie ca noi să, ca fiecare din noi să putem să trecem prin încercări și la capătul încercării să zicem, Doamne, ai fost drept și adevărat și în ceea ce ai făcut și îți mulțumim că ai făcut minuni în viața noastră și că am ajuns la capătul acestei încercări și suntem întregi, Doamne, Tu ne-ai păstrat întregi și mai mult decât atât ne-ai învățat, ne-ai maturizat, ne-ai crescut datorită acestor încercări. Am ajuns să fim mai aproape de Tine și să aceeași atitudine. Focești frații noștri. Te rog să binecuvântezi săptămâna pe care o avem în față. Să ne dai izbândă, Doamne, în ceea ce avem de făcut, în ceea ce avem de spus, mărturia noastră. Și tu să fii glorificat.